tyle, żeby mieć coś. Krótką wieczność, jeden moment. Znowu zaczynam gonić za tobą jak pies, za własnym ogonem. Tonę w milionach impulsów miast, mrużąc oczy, rozrywając czas. Paralele splatają się w tandem, gdy czuję cię tam, gdzie nie było nas. Jak blask końca świata, moment, gdy nie ma już dokąd wracać. I ta wiara w resztkę dni, dopóki gdzieś obok mnie tli się twój zapach. Niczym napan podpalam ulicę, goniąc chwilę, drapiąc okna. W każdym miejscu, gdzie czuję, że byłaś, modlę się o to, że kiedyś mnie spotkasz. Czuję woń twoich najcięższych perfum, zapach włosów ciepłych od biegu. Jak kawa i czerwone wino, pamięć nie ma granic, nie zna reguł. Słyszę cię ledwo na drugim brzegu, wilcze wycie do samotnej pełni. Zgubiło nas to, że żyliśmy życie ci, na jego szczycie nigdy nie są wielcy. Nie dałem pędzić przez palce, rzece następ zwiadu i słów. Biegnę za tobą metr nad miastem, gdy tylko znów zaśnie i wyostrzy słuch. Nasz Bóg nas nie cierpi, ja ledwo wierny przeklinam świat. Nie umiem cię znaleźć tu, miasto ma zapach twój i twój smak. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa. Uciekam przed nimi tak co noc. Znowu palę, gdy nie ma cię obok. Czuję zło, gdy nie jestem z tobą. A kiedy wstaje dziś słońce, znów drogę wypala mi i każe iść. Przeklinam każde słowo wstecz stąd, każdą krótką jedność, wieczność, która okłamała nas jak nikt. Nigdy już nie uwierzę jej w nic. Więcej chwil niż powinienem i ciągle czuję twój zapach we mnie. I niezmiennie co rano, gdy śpisz, mówi o tym, co znów nie udało się mi. Mam wciąż te same sny o nas, że daję radę i trzymam na dłoniach. Zapada zmierzch, znów czuję ciebie, biegnę w noc, którą muszę pokonać. Wiesz,